أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العلي العظيم. دا أبواب البر فسلسلة كتشو التا دا حج ذکر کر سویو بیا دا حج سره دلتا زمنن دا جهاد احکام پا منز کرا لاغر چه مقصودن حقا نوا ولی اغسی و مسئله پیش سویو وچه اصحابو احرام ترلو پیش ولی نو اغا دا جنگ جازه علا پاک بیان کرد برتا دا حج مسئلیت خبر را وگرزیدل نو دا اوز چه مجوایو دا یو سلوش پجنویم آیاتی دا سورت بقره دا قرآن کریم پدې کې نو د حج بحث کول کېږ دلته وس تر ډېره ځای پورې دا تفصیل ورلره ورکي. اگر چې د حج فرضیت شریف بل آیات دغه نه دی حج فرض سوی دی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا د الله د پاره پر دې خلکو باندې حج واجب دی مگر و پر هغه چا چاغه د لارې توان ولري. د لارې توان څه معنا؟ یو سړی دغه نه قدر خرچه پیدا کی چې دی د خپل کور سره روان شي کرایه یا د مثال په تور د تیارې د یا د موټر د یا د وشته د هغه عصر مطابق دغه نه کرایه بدی لري د تګ را تګ او چې هلته دی د سواله ته ځان بې غمه کې سوال ته محتاج نشي دغه نه قدر پیسې ورڅخي چې هلته دی د هر څو شپې چې وي په کیرې کې بیا تر دغه وخت چې دی راځي د کور د پاره هم نه په قپرې شي نو ګوري تاسو به دا ګر د پزین کراولې چې حج کو سره څه وخت پرځ کیږي چې ګوره زاد او راحله ولري په پیخه کې دغه سوای زاد معنا هغه نه فقط چې عیال کې پرېږدي د کور ته د ده په حج کې میاشت لګیږي شپږ میاشتې لګیږي هر څو چې لګیږي په خوا خو به ډېر وخت لګېدي نو بیا عیال ته نه په قپرې شول دغه نه قدر چې دی راځي عیال یې د سواله خلاص او دی پر لاری د سواله سخلاصی کرایه او خرچه لري الته چې بودو باش کی د سواله سخلاص خپل خرچه لري به تر کوره چې راځي دوغه نفقه که چا پیدا کړله پر د باندې بره حج فرض دی دی به خامه خاځي. اوس نو چې دی په حج کې به تاسو دا زده کی حج درې قسم دی وجه درې سره ته حج وایي یو حج افراد دی یو حج تمتع دی یو حج قران دی. حج افراد و دغه ته ویل کیږي چې دی چې دلته احرام تړي یوازې د حج احرام وتړي چې یا الله پاکه زه د حج اراده لرم ما ته اسانه کې راڅه قبول یې کې دا یوازې د حج احرام شو دا سړی چې روان شو د حج ته چې هلته ورسې دی کعبې شریفې ته پر کعبه شریفه باندې اول دی دغه طواف قدوم کوي او شو ته باره ځي پر صفا او پر مروه باندې سعی کوي باره نو دی په احرام کې پاته دی تر هغه وخت پورې چې د اتم ورځ راځي د لوی اختر د میاشتې د اتم ورځ دا نو پر هغه چا باندې چې د یوازې حج احرام تړلی چې حج افراد ورته وایي هغه سړي ته تر مرګ به تر دغه نه زحمتونه پر سړي راځي ولې نوکان نسي غچې کولی خوشبویي نسي لګولی سر نسي خریلی شامپو صابون د خوشبویه دا شیان نسي استعمالولی نو احرام بند دی احرام بند لکه سړي ته جزولنی ورچوي دا دی به دغه اسپاتیات باندې ګرځي. هغه نو دی دلته په اول تیاری کې تللی، نه چې د حج افراد کړی، نو دی خو ما دغه وکړه د طواف د کعبې و سعی د صفا و د مروه، دوی خو در اتم در ورځې پورې نو حج خو د کوچني اختر د میاشتې څخه لا سړی کولی شي چې ولاړ شي، نو میانی میاشت پکښې کې راځي، لس ورځې د لوی اختر د میاشتې تر هغه اتمه پورې دی احرام بند دی. په هغه اتم په ورځ مینا ته ځي، په مینا کې بیا هلته شپه کوي، بیا د نن په ورځ ځي بر عرفات، د عرفات راځي شپه په مزدلفه کې کوي، د مزدلفې څخه چې بیا راشي شیطانان ولي بارونه، بیا وروسته چې دی هغه پساله پردله د پساله لیده لازم نه دي، دا خو مفرد حاجي دي، بر خپل سر خري راځي طواف زیارت در بیت الله کې حج ده بر خلاص. په حج کې دغه شیان راځي، دا الله لول دپسه دا د دې لپاره واجب نه دی ولې خدای واز حج کوي پر د زحمتونه دلته تیر شوره. دا حج افراد دی، ګران حج دی، سړی غټ ماته خبره، ما په حج افراد باندې زه تللی یم، دا هغه واجب دا چې ماته پیسې بل چا راکړي وي، د پسه پیسې نه وي چې بیا سړی درې ته پسه په حلال کې، دا زحمت ما پر ځان یو، مګر خو تر اوسه پورې ځینې ستړی تر اوسه پورې چې کومه مریضه هلته ماته پیښه شوې ده. مثلا بل دوم قسم حج تمتع دی، حج التمتع دا دی چې دا حاجی د جیزه څخه احرام تړي، احرام د حج نه تړي، دی وار د وار احرام تړي د عمرې غه، چې بس ما احرام د عمرې دی یا لا پاک راته اسانه کې رز قبول کې، دی چې ولاړی دوری چې پر بیت الله شریف باندې د اوه شو ته طواف وکي، چې صفا او مروه ته شاغی اوه شو ته پرکړه، د ستې سفرې حلال شو بالا فدی کې نه می ناس ته نه مزدلی پست نه عرفات ته نه د شیطانان وشتل ته نه پسه لول ته دا خو عمره سو خلاص چې خلاص اوس نو دی د یو ورته ګرځي خپل نفل منځونه کوي، توافونه کوي، منتظر دی منتظر دی منتظر دی چې هلته د اتم ورځ راځي، د لوی اختر د اتم په ورځ بره د حرامه څخه احرام وتړي، روان شي منا ته ولاړ شي، ګوره بل احرام یې هلته وتړي، دوری منا ته ولاړ دی، منا څخه بیرته ځي عرفات، د عرفات مزدلفې ته راځي، د مزدلفې څخه به دا سهار بیا راځي چې د اختر سهار دی، شیطانان ویل هلته د چې شیطان هلته وویشتي بره بیا ځي هغه دلته، نو د ده څه علاجه ده، غواړي ته شکریه وایي اخترې نور ته وایي شکریه، شکریه ولې د داسې غواړي، دا واجبه ده، چاره نه لري، الله لیبې په دې خاطر غواړي چې الله وایي پر یوه سفر دي په یوه ټک کې دوه نښانه وویشتل، متتمتع یې په دغه بولي، وایي تا ګټه وکړه، له ګټه دې څه وکړه، سفر دې یو وکړي چې ورلې هغه دې په عمره باندې ځان وکعبې ته ورداخل کړي، دا عمره ګواکې ستا حلس ولا خو حرم ته نسبه داخلې، دای به احرامه په احرام دې ځان وره وسفي وکعبې ته الته دې عمره وکړه، ځان دې بیا حلال کړي، وسا ورته ګرځېدلې په دې وټل کې ناس چای چښلي، په هغه کې ډوډۍ خوړلې، ګای طواف کړي، ګای لمونځ کړي، تر اتم در ورځې پورې ته فارغه ګرځېږي، دا اتم در ورځې دلته ویره دوه درې ورځې نو راځي بره پتا دې احرام زحمت شته، مینا ته ځي، مزدلفه ته ځي، عرفات ته ځي، مزدلفه ته راځي، د اختر په ورځ باندې ځان حلالي، نو پر دا متمتع دغه حج ته به تمتع وایي، دا کی هغه مخکې افراد و تم متمتع څه وکړه، د عمره احرام یې وار د واره تړلی و، د جیزه هلته ځان حلال کی، به د حج احرام دوره وتړي، پر دې باندې شکریه لازمه ده، د لوی اختر په ورځ به هلته بیا دې پسه حلالي، یا وش حلالي، یا غوی حلالي، یا په وش کې د چا سره په اوم شریکیږي، یا په غوی کې په اوم شریکیږي، لکه د اختر مسله هلته په حرم کې د حلالي د غواړي، د ارزای نه حلالي دلې، چې د ټلیفون کور ته راو کې چې ما خو حج د خیر اخلاص کی، زما شکریه دوره حلاله کی، حج شکریه شخص دغه دې شیر به حلالي په حرم کې به داخل حلالي شي، دې ته بیا حج تمتع وي. بل حج قران دی، حج قران به ادا شي دغه ځای څخه د احرام تړي، دلته لا چې دا مار بار بار د نه پر وکړه چې لاس پورته کی، و یا الله پاک زه د حج او د عمره اراده لرم، خدای پاک دوه اړه راته اسانه کې، خدای پاک دوه اړه راته قبول کې. دا قارین هم دغه نه په تکلیف دی، لکه اوغه مفرد چې په تکلیف دای چې ولاړی الته کعبه ته ورسیږي، دای د بیت الله طواف کوي، د سعی د صفا او د مروه کې داخل عمره سو ځان نس حلاله ولا، دای به دغه په احرام کې ګرځي ګرځي، لکه مفرد چې ګرځي دی، او غدا ته مرس چې سوره بر مینات از د مناسب عرفات از د عرفات برته مزلی پیته راځي، بیا غشي تنوي بر حلالیږي. پر دې قارن باندې هم شکریا لازمه ده، پر واجب ده، خامخا به کې الته به حلالي کې، دای سپه خبره ته سوس کوې دی، نو حج څو قسم درې، افراد یو قسم سو، تمتع یې بل قسم سو، او قران یې بل قسم سو. امام ابو حنیفه رحمه الله وی تر ټولو ثواب چې دی قران یې لري، زحمت یې بخې جیر دی، تر هغه وروسته چې پسې راتیر سي تمتع ده، تر هغه وروسته نو بره حج دی، نو یې ترتیب بدلی، خدا د فضیلت خبره ده، خو پر دغه درې قسمه باندې حج کول کیږي کې څوک یې، نو حج چې د حج راغلی زموږ خلک چې ورلره ورسه بارنه اول پښتنه داس کی، ته څنګه تللی وې د خیر سره، معنی مفرد وې، متمتع وې، قارین وې، دینه بارا وې دار کړ تللی، اوس موږ د عوامو دپاره چې اکثره د حج د احکامو د حرمه سره نابلده دي ملایان تمتوع ورته وایي وایي تمتوع وکړه ولې خدای هلته خرابي پېښوي چې عمره ته وکړه ته دی په احرام کې بند پاته که تر هغه ورځې پورې شل دامه خو پرده اوړي نو خو د برا ځان حلال که برا به هغه یوه شکریه در باندې لازمه سي خدای د حرم آداب نه دي ور معلوم احکام نه دي ور معلوم چې هره پیری وکړو زمري هغه وکړه نو خو هغه اخري پیری دغه دي چې سړی د حج سره ځان حلالوي نو خو سر خریده دورې ژه د چټ پټ خریدې درته در باندې تر اوس ورته وایي چې ته اوس زمري خو تر اوسه ته اوس به تر سوه خو حج یې مو وکړي دی دغه څه خیرې درته راسي باک لا ولا که پکې وایي دګر د دنیا کې بابا ورته وایي چې کتاب څه وایي دنیا څه وایي دنیا خوشحال چې مونږ کوي نو خو بهرحال د امت دپاره اوس د عام خلکو دپاره نو ملایم برای تمتع ورشي چې د دمو څه خلاص کړي برای چې بس عمره ده بس یو درې څلور ساعته کې ګرده خلاصېږي ځان به حلال کړي هلته به بیا د حج احرام وتړي خلک ورسره یې راګرځي ژخ پر کوي نو پسې مال دا تمتع دغه چې د دوی دپاره نو نوکي ښه ده خو دا درې قسمه ده یو یوازې عمره ده چې د حج سره نه وي مرګوي هغه درې قسمه حج ما سوه د حج چې دی هغه د کوچني اختر د میاشتې د اولې ورځې سیوه نسه بیا د لوی اختر د میاشتې تر لسمې ورځې پورې دغه اویا ورځې د حج دي په دغه ورځو کې چې عمره د حج سره ملګری سي یا یې په یوه احرام چې قران ورته وایي یا یې په جلا احرامو چې تمتع ورته وایي باران دغه د حج په وختو کې راله دا عمره نه دریادوه د دغه اویا ورځو سره د باندې د نورو عمره چې سړی یوازې کوي د حج ملګری یې نه ګرځي دغه عمره سنت دا واجب لا نجد امام ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک سنت مؤکده ده لکه سنت چې لري کده مفشن سلو رکعات نماز او ستا د قندهار خل بو عمره ته بس بس ملا تړی بس د غزوانان دی پر به پسې درګه درګه بابا خو یو پرځ حج وکړه دوه عمره د سره جامه که حج وکړه هغه نک ابس دغه مې الله امده په خابه مزارې ته تل پیسې لږ او اوس لږ پیسې پیدا کړی دي بس عمره پکې اپاواز دا اوس اوس څه ورسه د میدان مخته دوه نه مشران ولاړ دي چې حج دي څه پیښ نه عمره یان دا روان عمران دغه ملایان چې لیدنو ډیر لږ ځوانان دغه سپکشي کې چې هغه واقعي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو احترام کوي چې په دا سنت دی ځي نو چې کوم سنت په کور کې په لاس لري چې ژره ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر کوم ځای خپل لباس دی لنګوټه ده هغه نه کوي هغه تاسو ده هغه خامخا کوي نو هغه مرهم در مې لا پکشي کېده نو مې د مې لیدي من په باطن کې مېله ده ظاهره نوم یې د عمرې دی که دی د پیغمبر د سنتو پابند دي دا نور سنتونه د جې په کور کې دي وکړي عمرې ته دي نه ځي نو زما د خبرې په مطلب پوه شو اصل حج درې قسمه هغه خو فرض کېږي که سړي هغه شرط یې درلود چې تګ راتګ مصرف یې درلود یو عمره ده جلا عمره سنت کار دي ثوابي کار دي که واقعي سړی په صحیح نیت باندې وکړي الله ثواب ورلره ورکوي او که دی خپل زړه سره پیدا له چې زما هغه مېله ده موږ به عمره بول مبارکي به ورته ورکوو خو حاجي دی نه بلل کېږي اوس که خلک دا کوچنی حج بوله بل غټ حج بولي بس دی باره حاجي صاحب دي دا جنوم وګټي دا رقم چې که دغه شیان په کښې کې وه باره خو نه هغه دودو حالات ترمنځ مسله د موږ کار نه کولرو اوس دغه احکام دلته الله پاک را بیانوي داسې وایي ته چې ګوري وأتموا تسبركوي الحج حج والعمرة عمرة دا بركوي لله خاص دا الله دا فار نور نتونا ما بكشي كراوي وزداغة حج بركوي عمرة بركوي كم حج عمرة عمرات كبرزي حج دي امتر لاندسو شبرتا بارز كنبلي حج دي برزي سرعي كري براي ورطا ذاجي سوم حج دي بايدو ولا سم حج بدي خدانوالا قادة نبلي جنا اغوخ وبرزو كنادريش نبلي جنا نو که سړی احرام د فرضي حج تړلې ام پر د اتمام لازم دي دا حج دریا دي که د نفلي حج احرام تړلې هم دا غ دریا دي چې دا پرکه په مابین کې مصر خرابوه که عمره ده چې هغه نفل ده چې سنت ده چې هغه احرام تړلې هم مجبور دي پر کوي به نو زما خبرې ته که متوجه سو اس دغه حج او عمره کوم حج او عمره یادي که فرضي دي ام یادي که دغه ستا احرام تړلې دي ام ولی احرام چې دي وتړي که څوم وار ده وار احرام پر تا نفل در باندې فرض نه وو چې وجه کړي بار در باندې لازم سفر کوي به الله دغه وای بار رخصندونه به نه جوړه چې احرام دې دلته تړلې دي تر یو ځایه ولاړې بېرته پښه باندې سې سږ کال مې د وسه نه کېږي ما چې ځان ته وکته یار زما ډو یاري نه کول برای مې نو ځان حلال کړي کور ته راغلې اوس ورته وایي چې ظالمه خو دا دې څه بلا پېښه خو الله وایي پرایه که چاره بله نه لرې که ته د مشکل په خاطر تاته پېښېږي هغه حکم خو وروسته راځي درته بیان به کړي که مشکل نه وي ځای به بله چاره نه لرې خامخا به کوي چې احرام دې تړلې وي وأتموا تسبرك الحج حج والعمرة حج كان نقل دي كفر جدي والعمرة عمرة عمرة سمعنا كتا نزر كريا وبرزان خواجبة کدی نظر کړی نه و دا غسل نفلی و شروع کړی خو شروع در باندې لازم اسو چاره نه لري پرکایې به د څه د پاره لله او سره ذکر کی لله معنا نت به د الله لري نور شان په ځین کې مراوړ چې نو می وس دا غسل خلک کاج بره و نه حج صاحب مر سره کاج دا غل لله په دا هو چې حاجت و نت سپاک فس فان احسرتم دا نو وس دا دی حاج صاحب حرام وتړي روان دي کاروان دي فلا رکی خپل جنگ پیښ لار بند سول څوک نسوت لای بالا دلته و و انتظار انتظار جنگ وخت لکه د عراق جنگ چې نه کاله دوام وکړي د مثال په تور د ایران سره دغه ورده جنگونه جنو دون حاج صاحب کوایس په احرام کې وساله پاک لار د شی وکه محاصره سوې به چل ده په ان احسرتم کچیر تیس محاصره سوې بند سوې له چا څخه د حج د اجرا څخه نسو ځان جنو سره سوالې د عمرې د اجرا څخه ځان جنو سره سوالې نو بیا څه چم وکه فمستی سر من الهدی دا د پما د پیو د ماتر منس جدیم بارن په پی دی تو د اس پی دی یا په زبح علا لول دی ما د اغشی استوی سره چ اسان سی من الحج د حج څخه بیا نو چل دادی بارا لاوی حج پیدا ک حج و حیوان ته ویل کیج چې اختری پر سی کیج یا وشتی یا غوا و غیی دی مثلا یا پسدی یا بزاده دا اس حیوان چې په اختری کی سی کیج دغه ته حج وای الاو نو بیا چې تا ته کوم حج اسان سی وش درته اسانه دي په واسه کې پراتی او غیې درته اسانه دي د مثال په تور سیر لید درته اسانه دي یا و مو درته اسانه ده د هشت ته چیزی خو یو نه دي لس پنځه لس نه پاره دي باره او غو غیې رانی او دغه غو غیې رانی او نه پاره سره شرکان شو دا به تل یې جه برا ما کنه پرېږی غیې خو تلایس دا چې روانه کی روانه کی بوې تی دورې او حرم ته ورساو په حرم کې چې دورې علال کی دغه سړی چې دلته ماسره دي په احرام کې ناس تر هغه وخت به انتظار کی ورځ به سره ټاکلی چې معنا په د پلانې میاشتې په 15 ورځ به تاسو دا غوي الالوې زبرل ته ځان الالوم وغه ته دا لا پر کشر دي چې د سینې چې بیا تاسو ګورې چې که حاله یاست بار غوي و مازګر به الال کو وختي الال کې زبس غرمې ته ځان الالوم هغه ورځ حساب د نیولې نیولې نیولې چې هغه ورځ رااله بار منتظر بار اوس خو ټیلیفون نه ست سره خبرې په پخوا کې بار بونه دی ته منتظر ناس بنډی کلا بند چې یقین به سو چې یاره وسنه هغه غوی یا بزه یا پسه حرم ته رسیدلې دي او هغه چاته چې ما ور کړی واغه به وس دی حلال کړی هچ حلال کې دی به بار را ولا سر به وخري احرام اخلاص برته به خپل کور ته راسي هر وخت چې به لار خلاص وس دا حج عمره دی به برته پر کې مجبور دی چې به بل کال به قضا راوي کله ایس به خبر پوي دا پسه وس ولي ولي د ځان نس حلال ولا حلال دا ته نه وای چې ځان دا غس فشار حلال کې حلال دغه دی په خوا پر د باندې خوشبوئی حرامه و د ماینې سر نجه کټ حرام و د ورشتان خو ریل حرام نو کان پې کول حرام وس حلال څه معنی دغه شان ورته راواس و وسه کولای شي برابر نو کور ته راسي نو د حج وسو حج خو نه دی سي خدای په عراق کلا بند دی په ایران کې کلا بند دی د افغانستان په عراق کې کلا بند دی احرام ته دی وکړه دا غویې یابس چې د ونیږي دا بره خاص هغه ورځ نه غواړي چې دا بنو خامخه هغه درې ورځې د اختر چې دی په هغه ورځې کې به الالیږي دا چې دا مز ورل سر وکړ الالیږي خدای د محاصرې غل چې دی کلا بند دی د کوم حج پر کړی هغه حج چې پر کې هغه شکریا چې دغه خاص په هغه ورځې کې کول کیږي چې د لوی اختر ورځ د ورځې نور دی بیا نس کولای بل دا خو د کلا بند دی چې دی کلا بند دی نو کې دا اس په مزمنځو ته سپوس وس الا حج عمره د دوغ شیانو پر کول در باندې لازم کړ نو یو سړی شور ما دي لازم کړ زه په لار کې بند سم زه څه وکم علاوه د سی علاج ورو شي کوم اسره سو دغه علاج په ان احسرتم کته سی بند سواس نو به څه وکي په ما یعنی په زب حال له ولدی یا په ارسال له جلدی ما د هغه حیوان استی سره چې تاته اسانه سي من له هدیه د هجه څخه چې هغه هدیه بلل کیږي د سینې چرګ دی له جلدی چې ما د طرفه دا چرګ یو سوي دوري الالک ما ده طرف پیلی مرغ یو سی دوری علال کی چاگه پا شریعت که هدیه بوله هدیه یا وشت یا غویه دی یا پسو بزاو درش یعنی جنو ولا تحلقو رؤوسکم علاوه ولا تحلقو تسخ روی ما رؤوسکم سرو نخپل حتی تر اغا وقت پوری یبلوغه چه رسیج الهدی و داغ هدیه چه دا تیلی جه محل لهو و اغا خپل زای تر رسیج پام چه تس غلطی و نکه چه ده مثال پا تور تو خو کلابند است ولی پا عراق کی سجی په لاس خلکو ته وخت کې چې دا به دوی په حرم شریف کې حلال کې په منا کې به الته حلال کې زما د طرفه زه برا دغه سر خریب مګر هغه خوراکې د عراق لاندې دی وتلې تر هغه چې راز زما سره وخرس په سی بوتي علاوه دغه غلطي ونه کې بل دم در باندې لازمي جوړه په بل بلا کې پس کېږي. دا مکه ور انتظار بکې تر کومه وخت، تر هغه وخت چې هغه تاریخ را رسیږي چې اسلی ته تاور شوولې دي چې دې پسال ته لال کېدر لال دې وروسته به ته چشکه سر بخره اوس خو نو چې دی الله پاک مشته جهالت دوغه نه راکې چې پر سر مراقبته دي. حج ته به تللې دورې به یې مړ، خو هلته هجوم دی ډېر دی. برای یوه ته وایي زما د طرفه به کلیه ما ته زور وایي هلته به پسه رانیسي، هغه ولاړ سي پسه یعنی الل کړي دی دلې پر سره وغورځي رنډواف زما سره وخوري اثر چې ور وخوري عباره چې بیا وروسته خو سره ورک سي هجوم یې هغه چې دورې تللې دی چې دانه اسانه کار دی. د هغه دورې ماښام په وینو لړلې یوازې سترګې مازې مرمېږي دغه نه قدرې په ځای کې چې خپله کوب سونه الالېږي زن چې راورسي نو دی ورته ته پسه څه وخت حلال کړي. هغه وایي یار دا سره شو نوبت هم نه رسېدي زحمتو یار داسې خامخا به زما د مازګر 15 بجې ده د سر پر اته بجو زما ورته حلال کړي سره یې خرې خدا خود د فارغت کې نه یاس با خپل ولا کا پکې بس دا غر کم بس لړو چټو سره وي ار سونه چې واس کې بعد اول خپل ولا سال دي کې ک خپل نه تر هغه وخت پورې چې د ال نه راغلي خدای دې وکړي چې لاس ورځي ورته انتظار کوي چې دای ونی ونی چې تاسو نه په حلال کې کېدنه کې ار هغه وخت باید پاتې سي احتیاط په دغه کې الله دې ته د خبر درته څنګه کړ چې دا غلطي مکوي تلوار مکوي ولا تحلقوا تسخ مخروي رؤوسكم خپل سرونه دا غته چې ما سره یا دلته حتی تر هغه وخت مخروي یبلغ چې رسیج الهدی او هغه ستا هدی چې تا وسلې جلې ده محله محل هغه ځای ته د حلول چې دا پک شي کې الالیج الته هغه ځای ته چې دا رسیج الالیج تر هغه وخت سر مخره چې هغه ورسېدي هغه ته پوس وچ وس به الال کړي بر نو سر وخره دا د چا حکم بیانیږي د محاصره والا د شلته کلا بندي هغه بل مسله ما په دې درګه د کړ چې خلک وس محاصره نه مولات د غلطی کوي نو محاصره والا څه خو بيخي کیږي الله څنګه ورو کې په دغه مسله کې اکات وکي چې هغه ستا شکرې الله لسی په هغه حج یا په دغه محاصره والا کې ته هاجي ألت حلال سبادة سر وخري زان خلاص كتوايان داخل بعد أبل ركا من بيشيش بخواخو دا شيانو سفاياني دون دير النبي نو چه حج تبتلي چون ورس علي بودا جيزا يبالا تسوني در لوجه كني خلق خونا رجيزا زان شو سفاكي سر بي وخري بارا براوان سفر لاري چه بدأي تلي سر بي دون سوي پنزا ميش برسي دي پشو بتلي دارا كم بو يا يو سوي دي دا جيزا تسون عادة كي نو دا د څونو والا چې د دې ځای دی روان دي د مثال په تور څلور پنځه میاشتې دی پر خرو باندې روان یا پر پښو باندې روان حجونه د پر پښو کېدل دا بل کال به سعید وکاله بعد برا ورسېدي نو احکام د شریعت خو چې هغه وخت مطابق هم بیان سوي دي اوس هم یو سړی دی مثلا برای په سر کې زخم پیدا شو زخم چې دی پرېشتانو کې د نه نه دی دغه زخم ته نو هر ورځ دوا چور اچي خو پرېشتان چې سره څپول دي نه جوړیږي دا مشکل لري بل بیا دی مال د چټلی چې شپږ وکړي شپږنه دوغونه ډیری وس وخت چې ګر سره شپږه د غینې د دې چې وچاته وا شپږه سره کم د نه پیژن یا دوغونه به وې برابر پر د څنګه روانه و د سکتار به سره روانه دوری بتلې دور نه نو زده هغه زه راوزه یو ویل ول ماده و د بریته د یو خاصمه د ایای او علاقه کمر اکشن نو د دې انسان بار څه اله لو کچرګ چینی و کی خدای را کمه کدغه شیان پیرسول رسول الله صلی الله علیه و سلم یو صحابي و لدی د مرکه مې د سر شپږ ډاکو پیغمبر علیه السلام او هوامک یؤذیک برال داخل زنجی جزرید رسول الله نو سال بمی اولی بمی نزیر دوغن شپوری چچات ورلاکی خوی واقعی کچ پس روازن کی خوب نزنی کیش نو بیا رسول الله صلی الله علیه و سلام اغت اجازه ورک رو گورد اغا حکم وست بیانی پا من پس هاگ تو کانا چی من کم ستسی تخ مریغ دن دی مریض زی دا اسی ناجور دی پا سر که تپ دی دا ناجور دی یا ډاکټر ورته وایي چې دغه سر ونه خړې دا ستا سر چې ته پر لچی وي ولکه سم کې نو دا مریض دی نو او به یا په د سر اذن زیر ولی من راسه د جاته څخه د سر ده ده د سر د جاته معنا د خزندو د جاته چې د په سر کې ګریز د تکلیف دی دغه شپږ نو به دا سره چک ففدیتون من صیام ففدیتون نو فدیه ورکول دی د پاره من صیام د روزې څخه دې به دا سوي کې برابر خپل کړی وخري سر بسم دم سپاک مگر و نو دا خو جنایت د وکی په احرام خود ورشتان خریل سین نو کشل سین نو نو دا سړی ته الله چلو ورشا چې کرا خپل سر وخره بار بدره ورځ روزه ونسه دا غدره ورځ روزی چې ته ونسه دا دغه د پاره پیاس و دغه جنایت ته پاره چې تاو کی مگر خود مجبوری دی وکی کجه د خلکو پرچم د لچری وکی خود لچری نه دی سوی خو مجبور دی مجبوری په مخه اخست دی یا سر در یا شپور یا زخمو په دا خاطر باندې به الله هغه دی ګوره طرز ور شاو تز اعلا پاک مهربانی ته ګوري هغه د محاصره حکم ام در وشه حکم قاصد هغه ځای شو دي چې پام کړی احرام او تلی چې ما ته نه کې پرکې به کپ ما بینس کې محاصره پیښه سي علاج هغه کپ دا ما بینس کې مشکلات د مریضی او د شپو جو دا پیښه سي علاج هغه چې بس ویخره درې ورځې روزه ونه سدای یا یو سړی ګردو دی هغه نو ما روزه ده کې مخه په واسه کیش پرمول دا نور میاشت غمیر ده او تا را تا وادا وینسه دا اغا دا پار دا دلار دشی او صدقتین یا صدقه کول صدقه سمانه شپر رو مسکنانو تبا دو غنه نمور لروار که لکا مشت سرسایه بولو چا دو کلو کدر یا دا مثال پتور چلور کلو کدر اغا وربوش یا خورما ده مثلا یا دا وست وقت یا پیسی دی پا سرسایه که چطور پیسی که دی بس شپر مسکنان تا یو تا ورکه بل که ورکه بل که ورکه بل که ورکه تیسی پر از که چه مانا یا وست سرسایه سلی که دی از شپر سا ورپی دی پر شپر مسکنان به تقسیم که دیسی نیچه یو تا ورکه که دی یو تا ورکه اگه پا یو مسکن که ودره جا بس از شپر سرسا و لاری ابل ابل شپر رو تا بیا رسایه دا قرکم داس بیا نکه چه پا یو پلای یو تا ورکه ورکه ما په خبره تاسو پوهیږئ دوه ملاجه دغه دی که سړی مثلا د ناس شوکی وای زه روژه نسم نیولې علاوه نه بعد دغه رقم وکه مسکین مرد روژه چې نیسې خو نو کې تکلیف ته کار دی در درې یکړل مګر کچیرې صدقې ته بلاړې در شپږ یکړل در شپږ یکړل ګوره شپږ مسکینان به بارت مړای ورلره ورکه به دغه غنم یاده پیسې درېم علاجه درشي یو سړی به بازه پیسه دارم په پیسو نو زه بیا نه یم بند کې روان سم روژه نسم نیولی بل شپږ مسکینان چه شي دي الله جه ما ته راکړې الله نسک او نسکین یا نسک دي نسک په دې ځای کې په معنا سره د چا دي د هغه حیوان چې علاجېږي الله وایي اوښ حلال که چې د نر زوی ونسم ورله اوښ خیرات کوه ما سر خریلی دي په سر کې مې شپوږې وي غویی حلال که صحیح دي پسه حلال که صحیح دي د مثال په ډول وزګړی حلال که صحیح دي نو دا نسک بیا دغه ته ویل کېږي څو لارې درته پرانیستلې درې د کوم چا دپاره چې سر یې شپوږې لري یا یې په سر کې مریضي ده الله وایي ته غواړې چې سر وخورې نو طریقه یې دغه دی درې روژې ونسه یا شپږ مسکینان ماړه که هغه د سرسایه قدر شی ورلره ورکړه یا نسک نسک چې دی څه ته ویل کېږي هغه پسه حلالول یا بزه حلالول یا اوښ هغه قرار دلته حلال که سره خیرات یې که خلکو ته ورکړه دا رسېدل خامخا هلته نه غواړي چې خامخا بیا حرم ته رسې ته چې پرازه په عذاب شوې دا کار خیرات دلته کولی شي هغه حد یې خو چې وخامخا یې رسول غوښته دورې حلالول غوښتله كذا اسم مزمون تيسي بويري إن شاء الله فإذا أمنتم فإذا هغا وقت أمنتم شتيسي بأمن كسواس أمن سمعنا يا لار ما سرا وتنسوية لاي بارتا هج ولي رلزان دي حلال كي ورست بار أمن راغلي خبر رالي چلاري نوري خلاص اسوى جنگونا من سولا قرد سولا كانوا لاري إلا تداسي يا دا سرا بأمن كي وارد وارد لا چشنو جنگ نو خطة چل كي حج وازن نكي برای وزو عمران به حاجه سر ملگره که و مملحه سب زما ده تمتوع تا اراده ده یا زما ده قرانت اراده ده آقا حکم مستشی که دایس خبری تا متوجه سوی است بس بیا کم حکم دشی علاوه و داد لار و مشکلات ده زرب داخل مدر بشو لاغ احکام خود داخل ده یا سم دم ده امن لار ده امن سمنه یا ده سر از امن دیگه سر جنگ ندی پیش سوی یا خو جنگ پیش سوی و تا پر لاری پاتا سوی وی برا برتا راغلی به کورتا چه امن سو خود برتا بزی چی زیان و سر کم روانی برا وزه ده اطلاع داغ سکو گوره پا من پس هاگه چو تمتع چه دی گتا وقت بالعمره که په عمره سره چې دا عمره بیا دی زمایی الی الحج و حج ته برای سفر خو مې د حج دی مګر عمره مر سره کوم زه عمره مر سره وړم نو به څه چل کوي حکم یې څه شي دی فمستی سره من الهدی فما یعنی بیانو علالول دی ذبح کول دی ما د هغه حیوان استی سره چې تاته اسانه سي من الهدی د حج څخه کدا یې خبرې ته متوجه یاست چې څوک څه چم کوي تمتوع تمتوع معنا ګټه کوي مال په یو ټک دوه نشانه ولي سفر خو د حج دی څه چم کوي تمتع بالعمره د عمرې ګټه ام پر کوي برا زه خو ځم د حج لپاره را باندې دي کوم مګر و عمره مر سره کوم خو هغه سي ام روانه نو چې دا کوي بار نه دات وخت سم سو یا د دې په یو احرام کې جوړه تر تړي یا احرام ورجلا کوي وارد وارد د عمرې احرام تړي چې الته ورسېدلې برا چې عمره وکړ ځان حلالې منتظر او غد حج روز پرې شاته د ورځې لوکیش په هغه ورځ باندې حج حرام ته خودواره پر دواره رقمه ته د عمره زګه چا واسطه کې نه واسطه کدلې د عمره احرام ته لري ال ته ځان حلالې به حج کوي خو د حج په سفر کې د عمره ادا یو ځای کدلې احرام ته لري ورده ورده د دواره احرام ته لري بار وایا لا پاک د حج د عمره د دواره مې غیب احرام دي خو ځان به نه سره حلاله ولې ته څه ګرد خلاص نه کې په دواره صورت کې چې دی پر تا شکریا لازم ده دغه فمستې سره من له هدیه دغه شکریا درې هدی دا در باندې واجب اسو بیا چاره نه لري کې به فما پس اغه شی به حلال ول دی استای سره چدته اسانی من الحج ده حج څخه فدی حکم مو پیدا لاس ګوري چې حج ته متوع وکي یا حج قران وکي چې شی پر لازم کې شکریا چې امر شکریا ایبول دا به علالیه تدس نه لکه اغه مو پر حج چې واځه په حج تللو داغه د پاره شکریا کله لازم او په غدري قسم حج خو حج پر ادم داغه د پاره خو لازم نه پیسې نه لري دی پر حج تللی دی نو دوی چې ما پیسې درلودي ما قران کله کاوه قران خو زحمت غواړي دغه افراد ما کله کاوه خو زحمت غواړي نو معلومدار یې زنه کو دا بل قارین چې دی چې حج عمره دواړه پر لازم کړي هغه تعالی او ته تلای نشي ته به شکریا کوي یا دا متمتع چې دی چې حج عمره دواړه پر لازم کړي مګر په دوه احرامه هغه ته وایي تلای نشي ته به حج کوي دا شکریا چې ورته وایي په دې کې خو بیا دغه څوک پیښیږي څوک سړی دی سرزور سړی دی پیسې هم نه لري وایي زه قران کوم اوس ورته چې نو قران خالته شکریا غواړي بس نو زه کوم ملاسه نو ورته جوړې دلی دی یا مثلا د عمره احرام تړي ځخو حج ته د عمره احرام یو تل الته ځان حلالي دوري به د حج احرام تل خو بیا په یو سفر دوه عبادت وکړي نو چې وکړي خو مبره پر د باندې شکریا لازم اسوي چې ورته واسه شکریا وکړه په دغه ورځ یې ورته وایي وایي زه ولا که روپۍ لرم دا اوس مدل عربي خرما په خیرات کې راکړه ونه خوړه کنه ما شامل ولا که څه کوي نو په دې وسه چم کوي الله دې تم لار وشي برای بس سید استعلال به هم داده فمن فسها وسوك لم يجد شدي في دانك دا حديث كري ختمة تعد يا إقران دي أو لري أنك وصلا شكر يا وكي فالصيام روجين ولد دا دفارة ثلاثة أيام دري ورزي في الحج فحجك وسبعة ورزي إذا رجعتم شتيش رجوع وكر دا حاج دا حاج خلاص في ألا ويلاس روجي بأ ونسا بس دا غلاس روجي دا أبسا فزاي كتاتا دريش فيجي مقرور روجي در تقسيم كي دري ورزي روجي دا به د اختر تر ورځې د مخه نیسي د اختر تر ورځې د لوی اختر تر ورځې د مخه به درې نیسي ولته خو په ځان پوهېږي چې زه قران والایم یا زه تمتوع والایم او جیب تش دی خالي دی پسه نه پکېږي نو چې نه کېږي درې ورځې روژه به د مخه ونیسي او لا یا دا ده چې د اووم ورځ د اتم ورځ چې په مینا کې ده د نهم ورځ چې په عرفات کې ده دغه درې روژه ونیسي که چې د هغه را د مخه ودې خواته ونیولې امسی دي خو چې شپې یې د حج یې دی مثال په طور د حج شپې خو ما درته وویله چې ما روغ دی د کوچني اختره څه شروع دي چې ده عمره کړې ده احرام یې تړلی دي بس تر هغه نم د لسم تر ورځې چې د لوی اختر راځي تر هغه را ودې خواته درې روژه غواړي نو په دغو کې چې هر وخت یې ته نیسي خو کتاب او لایه نو دغه ده چې په اووم په ورځ یې ونیسه په اتم یې ونیسه په نهم یې ونیسه چې د عرفات ورځ نو نهمه ده بارا خورن بیا ورسته د اختر ورځ د اختر پر ورځ نیولای شي د تشریق ورځ د اختر ورځ ما سو درې ورځ د تشریق په هغه ورځ کې بیا ورځ ممنوع ده نه سي نیولای هغه چې خلاص و د حج مراسم چې هغه فارغ اسو بارا وسته کړ دي دوري خو ته مدینه شریف ته ځي په مکه کې شپې کوي خو د حج کې څه خلاص سوی ده د اوو ورځ دوري نیسه او کبره وایي چې زه ګر سره کوټه ولاړم د خیره دوري نیسم د اوو ورځ بیا د لی نیسه خلاص به پر کوي چاره نه لري فقط په اوغه درو کې دا شرط وي چې هغه به دوري اختر د ورځ د مخه نیسه دا نور اوه دا نور اوه به چیرې نیسه هغه چې د حج ارکان خلاص و الته په وتا کې نیسه کې کوټه را رسې د غلاس چې تا پر کړی د شکریا غاړه دی وس خلاص اسول ا دا غدي قارن ته مالا پاک وسایي جوړ کړل فمن پس هغه څوک لم یجد چې پیدا نکي دا هدیه دا شکریا دا متمتع او دا قارن فصيام روجه نیول دي ثلاثه ایام د درو ورځو په الحج په حج کې دی په حج کې د خیر سره درې ورځې ونسي مګر وتر یوم النحر را د مخه نحر ا د لوی اختر ورځ توای و سبعه او روجه به ونسي ساخت اذا رجعتم چې سره وګرځي د است حج درجاتون ترجمه دا ونه کی طالبانو چې خامہ خچ کور ترالی نیسی به درجاتون کې ذکر کړی مسبب دی مراجع سبب دی سبب معنی چې د حج فارغ اس وی رجعتون د امانه بالا ته دوری یې امغه کتاب جو کړی د حج فارغ اس وی کور ترالی درجاتون ترجمه خاص دغه مکو چې کور ترالی و بدلی په کټ کې خامہ خانیسی یا رجعتون د معنی چې د حج فارغ اس واس اذا هغه وخت رجعتون چې سی رجو وکړه فراغت مده حج وکي بار د او ونسه کته عدالت خو یو بل خبره مستدا طالبان سې سره درې بجې رومه هغه داری په قران کریم کې الته راځي فانکحو ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الا پاکه تیس شیز په نکاح کې دوه درې او څلور دلته و ورغلې مثنى وثلاث ورباع ځینې اهل باطل کسان وایي چې وو خو د جمع د فاردې خو به شان سره شریکان کې نو زه سره کم کوم الله وايي مثنى دوه په نکاح کې دای دوه و ثلاث درې درې نوري کوم دای پنځه و ربع څلور څلور نور وسر مرګر کوم دای نه زنه شي کوم خو دې قرآن شریف کې راوایي خبره کې دایس پوهیږي دغه دی آیات در تجدید او دغه د قانون د لارې در تګار دي چې دغه دی خو نه دانی په قران شریف روان دي تاسو اسما پر معنی ورو دي چې څلور بالا نه کیږي مګر خو قوانین د شریعت خو چې دي خو د عربیت قوانین زده کول پکار دي چې طالبان ته موږ د کتابونه سم سم وایس په غلدنګي او په ځغاست او په درې میاشتې کتاب دا ګرد پالتو کارونی د جن جوشه په دا چم کاش نو خو ال تبره د اصول مسله ده چې وو خو گاګه په معنی د اورزي الته الا پاکه مثنا او ثلاث وی یادرې او ربع چې هغه وو الته په معنا د او دی هغه سړی بره دا ولج د دې جنب دغه بره نو چې الته وو په معنا د او کې د دې دا غره کم الا و ثلاثه ايام في الحج درې ورځې په حج کې و سبعه یعنی او سبعه یا دغه درې ونه سي یا دغه و ونه سي خدا غلط سړی دا ترجمه کوي کنه کې غلط تیله پر خپل بلا سره لازم دی هغه خدای پاک وایي چې درې ورځې په حج کې و سبعه دا او په معنا د او دی او خطبه الته په معنا سره د او دی نو د یم په معنا د او دی الله د دغه بات الفرس خلور گنجي وای تلک عشره كامله بابا فدار کم کسی به مکه و چې بره وای درې نسه و نسه یا پر لس اوس خو به سره په خلاصه وي چې و د جمع د پاره دی ور تلک عشره دا لس ورځې دي سره جلا کوي مچ یا درې یا و یا درې و او دا څه کبره څوک چې بره تلک عشره الا وای تلک دغه ورځې چې مدریا دي کړې عشره دا لس دي کبه جن دي ماغ نه په خلاصي الا وای كامله کامله معنا پرایک چې یو دانه کم نه خه مخه به پرکې د نور الی الی شیان باندې پکشه باسه ذالک بل حکم در توای ته ذالک څه ګوره بل مسله شروع سره به ادا چې دغه عمره او حج چې په یو سفر کې سره یو ځای کوي دا د ارچا کار نه دی دا د ارچا کار نه دی دا خپل خلک لري چې د دوغه کسانو لپاره حج او عمره دواړه په یو سفر کې کول جایز دي کم کسان الته یو حرم دی یو میقات دی یو دا نور علاقه ده حرم دا سه علاقه ده پر از یکی لکه دا غوست دا میزو ما بینز ندی دا غوه که حرم دی حرم دا مانا چی نیو عشق چی که ولیسی نیو حیوان و جلیسی نبلا کوایسی نبلا کوایسی دا دا حرم علاقه ده دا دا نمانا چی تو پا احرام کیا نسی کار پا درلو داره سر کالی نسی پا درلو داره نو حرم دا بتوای یو مسجد حرام دی مسجد حرام چې مکه پکې کې جوړه دغه خو مسجد حرام دی دا نور علاقه به حرام دی په غرو کې الته نقش ور کړی دی لوحې درې ودی چې دغه منطقه ده حرام ده په دغه کې چې داخل شو نه شهر سره نه شيسته غر دی دشت مگر حرام دی تر دې د باندې به چې دی میقات دی هغه به در میقات را داخل تر حرام ده باندې بل منطقه ده میقاتونه 15 دا حد دا حرم شریف ته چدی دا علاقه دا حرم چدی ته در دغه 15 میقات دغه نه سکیری دلای دا لازم دی د مدینه شریف د پاره چ خلق راځي ذل حلیفه او مقام دی تر دغه ځای بیا قذب نس اړور الته به حرام ته ری بره بنور روان یش دا یو میقات د عراق د خلقو د پاره د مثال په توګه د جېخوا موږ ورسو د جېخلقو د پاره میقات ذاتو عرق یو زایدي عرق ورتوای تر دغه ځای نشي ورتېرېدلای د عرق واخته د است حرام نه دی دغه خالم زکه د بیا ورسته حرام شروع کیږي خو د میقات وروا وشته اغه اندازه چا ټاکلې دنو د شام د پاره جحپه د چرازی د نجد د پاره قرن دی د یمن د پاره یلملم دی د 15 میقات پر حرام د سر سر خېدلې د حجان چې د جېخوازي چې احرام خو د جې په میدان کې وټړي چا او چا نه تړلې چې تیاره مازی ورنیږي کیږي په لوټ په سپیکر کې اعلان کې اسړی راو ځلته ودرې برای تیاره وس پر میقات باندې ورځي که هر چا احرام نه دی تړل وسلا وتړي کبه احرام تیر شو دم پر لازم دی پر جسې باندې جنایت یو تر دا میقاتو به نه تیریږي نو زموږ خلک به خپل دیګه په سر کې هي هي جوړ کړی احرام هم نه تړل هغه د پلوټ اعلان تم غوښنه چې هغه سره توای کر سره هغه دا غوښمه چې ما تیاره وس پر ورځي میقات 3 منټه پاتې دي وس دا استو چې احرام نه دی تړل احرام دی وتړي نو دا قدر میقات چې کوم خلک ور داخلي اخواته بلکه په حرم کې پروت دی که په میقات کې دنه نه پروت دی هغه کسان تمتع نشي کولای قران نشي کولای هغه کایو راځي په حج کې یا کده باندې اخواته ته راځي راځي په عمره کې دواړه په یو سفر نشي ځای کولای دا دواړه چې په یو سفر یو ځای کې هغه هغه څوک کی چې در حرم تر میقات تر دواړو یو اخواته کوري هغه سره دا کار کولای شته دا بل بنجز دی الا لګو دی ورته ګوري ذالک دغه مخکې چې کوم خبره تیر وسو کوم خبر دا تمتع او د قران غه دا چې د لمن دغه چا د پاره دی لم یکن چې نه اهره کور ده حاضری حاضر المسجد الحرام او مسجد حرام ته حاضر نه مسجد حرام تر میقات چور واوش دا نو گرد گوا کی مسجد حرام ته حاضر دی ور نیج دی دا او کسان دا پارا حکم دی چ دی دیر لیر دی ار وخت نس ک ولا اخوار کی دا غدا پارا علاوه حج عمره دواړه په سفر ک ولا سی یو د کور الته دی سار ما شام دی مو ز چیش کوم تمتع کوم یا ز قران کوم علاوه یا ساده پارا یواز حج دی کی یب ذالک دا غدا تمتع حکم چ تیر زو یا د قران دا لمن دا چا دا پار دی لم یکون چنی اهله کور نه دی دا حاضری نیج دی المسجد الحرام او مسجد حرام ته نیج دی او حاضر نی پپای کنو سوی حکمونه خودو و نه دیرس واتقوا الله واتقوا تسوا برج الله تعالی عز وجل دا احکام چ مدر وش ولا علاوه بای به زما بول دا سه مکه وچ سر نه پگرزه بس بلا چ ماز ته دا سفر ته حج وای چ څنګه بلا چ څنګه رال بلا حج وس الله دا احکام بگرزه ته مراعته په زین کی بینه سدا الله سو برج واعلموا او فوسی خبردار ان الله شدید العقاب دا په پای کی ورچ ول د څه د پاره چته چې په دې خبره ځان پوکی چې د الله عذاب سخت دی زه درته هم د الله څه وبرر ته د الله الله سزاد کیسه نه ځنی بیرېږم الله وي د الله عذاب سخت دی څنګه نه بیرېږم ګوره واتق الله اول امر د درکې چې ای د خدای وډېرېږې د احکام سم عمل کې پسې دا خبر پسې درکې چې که ته سم نه عمل کوې له چېرې کوې چې د خدای الله سزاد الله وایي واعلمو نو خبر ده ان الله بشك الله جدي شديد العقاب سخط عقاب عذاب الكون كي بي اور تسري اچي كدا احكام نعم لك يا خيال يا نساتي ما دا غرد يس احكام فدي وايات كرار نور حكمنا هم استد خير سراغ بم بي وي دا ايات ترجمه دغه نقدر د حج پر پر تفسير احكام خو فقه کې ذکر دا غي اغه سرخياني به متن واغت غت خبري به دا تستاد واورج الله عز وجل زمرد طول حج مبرور نصيب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.